तेरहवां सर्ग। माया के कार्य में देश आदि की अपेक्षा का अभाव तथा परमाणु के उदर में इंद्र के राज्य की कल्पना का विस्तार। यह वर्णन देश कालादि निर्माण पूर्वकर्ण वेदना विदुह इत्यादि जो पूर्व सर्ग में कहा गया है उसका उत्पादन करने के लिए इंद्रत्रश्रेणु आख्यान कहने के पहले भूमिका बांधते हैं। भुशुंड जी ने कहा, हे विद्याधर, इस मायिक विस्तृत जगद्रूप के धारण में देश और काल की अपेक्षा इस तरह नहीं है जिस तरह आकाश में फैले हुए प्रकाश के धारण में खंभों की अपेक्षा नहीं है। एक शांत पवन के अंदर स्थित सुगंध या प्रकाश से भी अति सूक्ष्म लघु और स्वच्छ यह त्रिलोकी मन के मनन की रचना मात्र है। दोहे साधो, चिति के चमत्कार मात्र रूप से दृढ़ इस जगद्रूपी अणु की अपेक्षा वायु के अंतर्गत सौरभ भी मेरु की नाई स्थूल है, इसमें तनिक भी संदेह। आठ अर्थक्रिया व्यवहार के योग्य न रहने से वह असत तथा अबाध्य परम पुरुषार्थ रूप होने से वह सत कहा गया है। एक पेज 48 1768 श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध। नहीं है, क्योंकि वायु के अंदर स्थित सुगंध या सौरभ का तो अन्य पुरुष भी अपनी घ्राण आदि इंद्रियों के द्वारा अनुभव करते हैं, परंतु यह संसार की सृष्टि तो जिस पुरुष के मन में उदित होती है वही इसका ऐसे अनुभव करता है जैसे मनोराज्य के पदार्थ का मनोराज्य साक्षी द्वारा या अपने स्वप्न का स्वप्न दृष्टा पुरुष स्वयं अनुभव करता है। तीन चार पूर्वसिद्ध देश और काल की अपेक्षा न रखने वाले तथा दूसरे के अनुभव में न आने से परम सौम्य रूप इसी विषय का एक बहुत पुराना इतिहास विद्वान लोग उदाहरण रूप में कहा करते हैं जो कि त्रश्रेणु के उदर में बहुत दिन पहले इंद्र को अनुभूत हुआ था। वर्टिकल बार पांच वर्टिकल बार वर्टिकल बार कभी कहीं किसी एक कल्प वृक्ष में सब तरह की कल्पनाओं के आधारभूत मायाश बलब्रह्म में युग की संधि रूप शाखा में ब्रह्मांड रूप गूलर का फल पैदा हुआ। छे उस फल का वर्णन करते हैं। वह फल अन्य फलों से विलक्षण था। वह सुर और असुर आदि अनेक विविध भूतों के समूह रूपी मच्छरों की भनभनाहट से युक्त था तथा अनेक शैल रूपी कीलों से जड़ित दृढ़ पाताल स्वर्ग और भूमंडल रूप दुर्घर्ष कपाटों से समन्वित था। वर्टिकल बार वर्टिकल बार सात वर्टिकल बार वर्टिकल बार वह फल चिति की चमत्कृति रूप विचित्र रचना शक्ति से सुंदर बहुत बड़ा वासनारूपी रस से स्थूल अनेकविध शब्दादि विषयों के अनुभवरूपी सुगंध से समन्वित तथा चित्त के आस्वाद से मनोहर था। वर्टिकल बार आठ वर्टिकल बार वर्टिकल बार पूर्वोक्त महान ब्रह्मरूपी कल्पत्रु में आविर्भूत सूक्ष्म जगत की सत्तारूपी करोड़ों लताओं के अंतर्गत वह फल लगा था और अहंकार रूपी महान वृंद से युक्त वह फल साक्षी चेतन से उज्ज्वल था। वर्टिकल बार नौ वर्टिकल बार वर्टिकल बार ज्ञान रूपी विकसित मुखवाला अनेक नदी और समुद्र रूपी नाड़ियों से आवृत पंचतन्मात्र रूपी कोश में स्थित ऊपर में तैर रहे नक्षत्रों रूपी हिमकणों से परिपूर्ण महाकल्प के अवसान में पक्कर गिरने में उन्मुख तदंतर मूर्ख रूपी कौवों या विवेकी जनरूपी कोकिलों से भक्ष्यमान गिरने पर शांति को प्राप्त तथा कहीं पर वासना मात्र शेषस्वरूप नाश या ब्रह्म भाव को प्राप्त होने वाला वह फल था। दस ग्यारह उस गूलर के भीतर तीनों भुवन का स्वामी देवताओं का ईश इंद्र ऐसे रहता था जैसे क्षौद्र कुंभ के भीतर स्थित मधुमक्खियों का स्वामी। बारह वर्टिकल बार वर्टिकल बार अपने अंतःकरण में आत्मा का निरंतर विचार करने वाला पूर्वापर वेत्ताओं में श्रेष्ठ वह महात्मा गुरु के उपदेश तथा अपने अभ्यास से अविद्यारूपी आवरण से रहित हो गया था। तेरह वर्टिकल बार वर्टिकल बार इसके बाद अपने पराक्रम से सुशोभित नारायण आदि जब कहीं क्षीर सागर में शयन कर रहे थे तब अकेले उस सुरेश्वर ने शस्त्रों की ज्वाला रूपी अग्नि को धारण करने वाले बड़े बड़े पराक्रमी असुरों के साथ युद्ध किया और बाद में उनसे पराजित होकर वह शीघ्र युद्धभूमि से भागा। 14-15 वर्टिकल बार और शत्रु उसके पीछे पीछे दौड़ने लगे। शत्रुओं के पीछा करने पर दसों दिशाओं में बड़े वेग से भागते हुए उसने कहीं पर भी अपने विश्राम का स्थान ऐसे नहीं प्राप्त किया जैसे पापी पुरुष उत्तम परलोक नहीं प्राप्त करता। वर्टिकल बार 16 वर्टिकल बार इसके पश्चात जब उसके शत्रुओं की दृष्टि इधर उधर कहीं थोड़ी देर के लिए भ्रांत हो गई तब अपने छिपने का किंचित। पेज 49 सर्ग 13 श्री योग वासिष्ठ महारामायण 1769 एक अवसर पाकर वह अपने स्थूलाकार संकल्प को अपने अंतःकरण के अंदर ही सूक्ष्मभूत में विलीन करके अत्यंत अणु बनकर बाहर सूर्य की किरणों के कोश में स्थित किसी एक त्रसरेणु के भीतर अपने संविद्रूप प्रवेश संकल्प से ऐसे प्रविष्ट हो गया जैसे पद्मकोश के भीतर मधुकर प्रविष्ट हो जाता है। 17-18 वहां जाते ही वह शीघ्र विश्राम करने लगा। चिरकाल के बाद उसने वहां शांति प्राप्त की। तदंतर बहुत दिनों तक वहीं पड़े रहने के कारण वह अपने संग्राम को भूल गया जिससे बाहर निकलने की उसकी स्मृति भी समाप्त हो गई। वहां पर उसने अपने रहने के लिए एक घर की कल्पना की और तत्काल ही उसका अनुभव किया। उस अपने कल्पित घर के भीतर पद्मासन के ऊपर बैठकर उसने ऐसे रमण किया जैसे कि अपने स्वर्गलोक में स्थित प्रसिद्ध सिंहासन के ऊपर बैठकर रमण करता था। 19-20 वर्टिकल बार उस गृह के भीतर स्थित इंद्र ने एक ऐसा कल्पित नगर देखा जहाँ पर चहार दीवारियों से घिरे मणिमुक्ता और प्रवालों से विरचित अनेक मंदिर चमचमा रहे थे। वर्टिकल बार 21 वर्टिकल बार उसके बाद उस नगर के भीतर पहुँचकर इंद्र ने एक देश देखा जिस देश के भीतर अनेक प्रकार के पर्वत ग्राम गौशालाएं नगर और बहुत से जंगल विराजमान थे। 22 इसके अनंतर उसी तरह के संकल्प से युक्त इंद्र ने भूलोक का अवलोकन किया जो अनेक पर्वतों समुद्रों भूमियों नदियों राजाओं तथा उनकी राज्य सीमाओं से युक्त और क्रिया एवं काल आदि की कल्पनाओं से समन्वित था। 23 इसके पश्चात वैसे ही संकल्प से युक्त इंद्र ने तीनों जगत का अनुभव किया जो पाताल पृथ्वी आकाश स्वर्ग सूर्य पर्वत आदि अनेक पदार्थों से युक्त था। 24 वर्टिकल बार तदंतर अनेक तरह के भोगों से परिपूर्ण वह इंद्र देवताओं के अधिष्पन के पद पर देवलोक में अधिष्ठित हो गया और कुछ काल बीत जाने के बाद उसे कुंद नामक एक महापराक्रमी पुत्र पैदा हुआ। 25 वर्टिकल बार तत्पश्चात अनिंदित वह इंद्र जीवन के अंत में इस पांच भौतिक शरीर का त्याग कर तैलरहित दीपक की नाई निर्वाण मोक्ष को प्राप्त हो गया। 26 वर्टिकल बार उसका पुत्र कुंद तीनों लोक का राजा हुआ और पुत्र उत्पन्न करके समय से जीवन का अंत आने पर वह भी परम पद को प्राप्त हो गया। 27 वर्टिकल बार उस कुंद का भी लड़का अपने पिता के ही समान बहुत वर्षों तक राज्य करके अपने पुत्र को राज्य सिंहासन पर बैठाकर जीवन के अंत में परम पावन पद को प्राप्त हो गया। 28 वर्टिकल बार हे सुंदर इस तरह उस सुरेश के हजारों पुत्र पौत्र आदि हो गए। आज भी उनके उस राज्य में अंशक नाम का राजा राजसिंहासन पर स्थित है। 29 हे विद्याधर इस रीति से जैसा कि मैंने तुमसे वर्णन किया सूर्य प्रकाश से पवित्र उस त्रसरेणु के आकाश प्रदेश में कहीं शत गलित हत या सर्वथा नष्ट हो जाने पर भी इंद्र के संकल्पित त्रसरेणु के अंदर स्थित जगत में उस अमरेश्वर का वंश ही इंद्र के राज्य का अब भी पालन कर रहा है। 30 13वां सर्ग समाप्त।